राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 जुलाई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो खास बात है कि सब अच्छे काम भगवान की कृपा से होते हैं। अच्छी बात मिलती है वो भी भगवान की कृपा से, अच्छे पुरुष मिलते हैं तो भी भगवान की कृपा से, अच्छी बुद्धि पैदा होती है तो भी भगवान की कृपा से, परमार्थ रुचि होती है तो भी परमात्मा की कृपा से, परिवर्तन होता है अच्छे की तरफ तो भगवान की कृपा से। अच्छे करे सो राम जी कष्ट गुरु के संत, भूडी बने सो आपकी ऐसी उर्धरंत, ऐसी उर्धरंत सब कुछ बिगड़े नहीं, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साई। संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत आनंद, अच्छे करे सो राम जी कष्ट गुरु के संत। सतगुरु और संत करते उसी विवासी मूल में भगवान ही है। सबकी अच्छी बातों के मूल में परमात्मा है और खराबी में अपनी कुबुद्धि, संसार की आसक्ति, मान पढ़ाई आदि विषय में कूड़ा कचाई है और अच्छी बात है। इस वास्ते भगवान ने कृपा माननी चाहिए। हमारे को जो कोई अच्छी बात मिले, अच्छी सद्बुद्धि होती है, अच्छे महात्मा मिलते हैं, अच्छे कोई संत मिलते हैं, अच्छी कोई सोबत मिलती है, सब के भगवान की कृपा। ये हरेक भाई को बहन को मान लेना चाहिए भगवान की कृपा से। अरे भगवान की कृपा स्वीकार करने से आप सब ठीक होते हैं, सब ठीक हुआ, जान में और जान में आपसे आप सत्य ठीक हुआ। भगवान की तरफ दृष्टि है ये कोई भगवान की कृपा से ही होती है, सब ठीक होता है। इस वास्ते सबको कहना है कि आप केवल भगवान की कृपा को माने, किसी व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति का भी संयोग होता है तो भगवान की कृपा से, मूल में भगवान की कृपा है। एक कृपा को आसर हो, एक कृपा को जोर, आप बिना दिशे नहीं, तीन लोग में और कोई है नहीं। भगवत कृपा से ठीक होता है। हमारा जो कुछ अच्छा होता है सब भगवान की कृपा से होता है। ये मनुष्य शरीर मिला ना, इसमें भगवान की दो कृपा बताई, कब हो करी करुणा नर देही, भगवान करुणा करके करुणा देही, देश है शीश बिन हेतु नहीं, करुणा करके भी नहीं है तो उसने करने, एक कृपा कर देते हैं और बिना हेतु से नहीं करने वाले प्रभु कृपा करे मनुष्य ही देते हैं। अब मनुष्य शरीर में मैं जितने जो कुछ से बात होगी वो कृपा से होगी। जो अपना पुरुषार्थ माने अति झूठो है सोए, करे गोपाल के सब हो, जो अपना पुरुषार्थ माने अति झूठो है सोए, करे गोपाल के सब हो। गोपाल की बात होती है, भगवान की कृपा है, उनकी कृपा ठीक होता है। इस बात से कृपा सो सारो सदाई ही जानो चाहिए, सदाई सब भाइयों को बहनों को सारो रखो भगवान कृपा को, सब ठीक होगा, उनकी कृपा ठीक होगा। भगवान की आज्ञा पालन करो, भगवान की तरफ दृष्टि रखो, अच्छा पड़े में सब में भगवान की कृपा। जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सो भगवान की कृपा, मोल में समझ लो भगवान की कृपा है, अलोक कृपा भगवान की विचित्र कृपा है। मूल कारण भगवान है, मनुष्य मिला मनुष्य में सत्संग मिला, सत्संग में अच्छी बातें मिले, सब भगवान की कृपा। कृपा बिना हेतु होती है, जिसमें हेतु से होती वो कृपा नहीं होती, उसमें तो कारण कुछ पुण्य होता है। सब बाबा भगवान है कृपा, हमारे पुण्य से कृपा नहीं होती है, पुण्य से हो कृपा किया उसे, वो तो हमें अच्छा कर्म है, स्वाद हुआ भगवान की कृपा से होता है। रिवाज से सब को भगवान ने कृपा मानो, कृपा मानेगा तो सत्य काम ठीक हुआ। स्वाभाविक उन्नति होगी सत्य, क्योंकि सच्ची बात है। भगवान की कृपा से होता है, जितनी अच्छी बात है वो सब भगवान की कृपा है, अलौकिक कृपा है, विचित्र कृपा है, अलौकिक साधा है भगवान की कृपा है। गड़बड़ी होती है हमारे से होती है, अच्छा होता कृपा से होता है। विश्वास है प्रभु कृपा का सहारा, उनका आश्रय इसी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। बहुत भाई आते हैं जाते हैं, ये पाप करते हैं, पाप अन्याय करते हैं। एक बड़ी वर्षा दुख दी कैसे माने, अन्याय मत करो भाई। भगवान की कृपा चाहो तो भगवान से विरुद्ध मत करो। पहले नियम बना गया तो करो मत, बेचारे खोया रहे। बाधा बढ़ती है, पारमार्थिक बातों में थोड़ा सा आदर करो, कृपा करो, भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ। आदर करो भगवान की कृपा का, आदर करो, न्याद मत करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। थोड़ी ही बूंद पड़ जाए तो आदमी मरता है क्या, क्या बीमार होता है, क्या मर जाता है? अरे एक ऊपर ही होते नहीं, खूब शांत से भगवान की तरफ ही दृष्टि रखो, केवल भगवान की तरफ किसी का। भागवत में आया तत्तेनुकंपाम तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षी माना भंजान एवात्मकृतं विपाकम नमस्ते जीवेत यो स मुक्ति पदे जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग मुक्ति पदे सदाय भाग मुक्ति पदे का अधिकारी होता है कौन तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा आपकी कृपा को देखता रहे। ब्रह्मा जी के वचन है ब्रह्मा जी के भागवत दसवां स्कंद पूर्वार्ध चौदहवां अध्याय आठवां श्लोक ये भगवान की कृपा है। प्रसन्न रहो खूब चित्त में प्रसन्नता आनंद मस्ती आनंद भगवान ने कृपा मान मान कर गए। कितना कितना क्या क्या मिलता है हमें तो भैया आश्चर्य आता है। हमारा भाग्य हमारी इच्छा हमारी जिज्ञासा वैसी नहीं है। केवल कृपा है केवल कृपा अलोक कृपा विलक्षण कृपा है। कृपा का मानो आप कृपा को आसरो आप कृपा को जोर आप बिना दिशे नहीं तीन लोगों में और भगवान की कृपा है। ध्यान कृपा के तरफ को हरदम जो अच्छा काम हो जाए कृपा हो जाए कृपा हो बहुत विलक्षणता हो जाएगी जैसे आपसे आप आश्चर्य जैसे काम होगा भगवान की कृपा है। अपने पर कितनी अलौकिक कृपा है इसको हम अपनी बुद्धि से जान नहीं सकते। हमारी बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है जो भगवान की अलौकिक कृपा को समझ सके। इस वास्ते आस्तिक पुरुष सदैव भगवान की कृपा पर राजी रहते हैं उसको पूरी नहीं समझते। फिर कभी परिणाम होता है तब चेत होता है ये भगवान ने कृपा करी। दो भाई थे एक बात सुनी मैं दो भाई थे एक कहता था भगवान की कृपा है दूसरे भगवान की कृपा है। आ गया तो देखा बेलों के मतीरा लगाया मोटा मोटा ताड़ के फल देगा तो छोटा सा कि देखो ये बनाने वाले कृपा अकल नहीं अकल बेली जितने बड़ा फल है ताड़ जितना उसे छोटा सा फल है। एक आम जैसे गए तो आम बड़े मत तो समझे हाँ ठीक ठीक है उतर पड़ा उठे कुपाल गिरी हो जाए तो सिर में लागे तो समझ में आती है ये समझ नहीं आती। अब बढ़ रही तो पड़े मोटा तार अगर सोचते सब उठे बढ़ लगे तो क्या दशा हो भगवान की कृपा से समझा है। एक भाई हम तो कृपा बांधे भगवान की कृपा तो मूर्ख हो गए पर समझ पाया। भगवान अनुकृपा करते हैं। अपना विचार करे तो हम ऐसे योग्य नहीं है, कृपा के लायक हम नहीं है। लायक रहे ऊपर कृपा करे, कृपा आ गई हमारे लायकता है, हमारी योग्यता है। केवल भगवान की कृपा है, प्रभु कृपा है। मनुष्य क्या कर सकता है? अभिमान कर सकता है? अभिमान दम्भो दर्पो अभिमान सक्रोध प्रारुष भी हो सकता। अशु संपत्ति दम्भो दर्पो अभिमान सक्रोध प्रारुष भी हो सकता। अज्ञानम ताप जाते पाद संपदम आसुरी, आसु संपत्ति होती है आसुरी। आसुरी क्या है? अशुषु प्राणेशु रमन देते सुरा पिंड पोष परायण कर सकते। केवल शरीरधारी है, शरीर पोषण करना ही जानते हैं, अब पशु बुद्धि है। सुखदेव जी महाराज कहते पशु बुद्धि में इमाम जय पशु बुद्धि तो मरी सेती पशु बुद्धि में इमाम जय पशु बुद्धि कृपा पा। प्रभु कृपा से जो काम होता है उद्योग से नहीं होता है। अगर उद्योग भी होता है तो कृपा ही है। हाथ से काम करते हैं तो ऐसी दशा हो जाती है हाथ के लिए दूसरा हाथ चाहिए। प्रत्यक्ष बात होती है लगवा मार जाए दूसरे हाथ उठा हुआ था। प्रत्यक्ष कृपा होती है जिस हाथ से सब काम करते हैं उस हाथ के लिए भी दूसरा हाथ चाहिए। हेलो कृपा विचित्र कृपा है। भगवान की कृपा लोग भगवान की कृपा है। तत्ते नुपाम सुषम के माना तत्ते अनुकंपा अनुकंपा है। अच्छे अच्छे संत कहते हैं अच्छा होता है जो भगवान की कृपा से होता है। अच्छी बुद्धि होती है, अच्छे संग मिलता है, अच्छे पुरुष मिलते हैं, अच्छा संयोग मिलता है भगवान की कृपा है। भगवान मूल में भगवान की कृपा है, अलौकिक कृपा विचित्र कृपा है। ये बात है, सच्ची बात है। हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा समझ में नहीं आती, अगर समझ में आया था जीव कल्याण हो गया। छोटे आप ही कृपा समझ में आ जाए अपना कल्याण हो जाएगा। छोटे ही स्वाभाविक इस बात से सबसे कहना है कि भगवान की कृपा मान करके प्रसन्न रहो, आनंद रहो। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी कृपा है और अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा है। सुख में भी भगवान की कृपा है, दुख में भी भगवान की कृपा है। इनमें दोनों में जाए जाए दुख में विशेष कृपा है। गुरु जी के पास में जो पढ़ते हैं उनमें चित विद्यार्थी के ऊपर कृपा होती है, उसको ताड़ना विशेष करते हैं, ये तो ताड़ना ही होता है, तो विशेष कृपा होती है। कृपा और दया में फर्क है, कृपा कृपा सामर्थ्य है, सामर्थ्य उसे सामर्थ्य बढ़ती है, दया में भी होता है। इस वास्ते भगवान ने कृपा समझ गए, प्रसन्न रहो, प्रसन्न आनंद में मौज में सब काम ठीक होगा। कृपा मान रहे हमारे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी खुश होते हैं, बस होते हैं। यशो धनम स्वादु हितं च दुर्लभम, दवाई हो और स्वादु हो और हितकारी हो दुर्लभ है, दवाई कम होती है। दवाई स्वादु हो बढ़िया और हितकारी हो कम होती है। स्वाद हुए तन से दुर्लभ, हर एक विधान में भगवान की कृपा है, प्रभु कृपा से विधान है, दया पूर्ण होता है। एक घर की बात है सुनी, उसका लड़का मर गया, तो पहले मां मर गई पीछे लड़का मरा, तो क्यों भगवान की कृपा हुई? अगर मां के रहते हुए पोता मर जाता तो मां को दुख होता, तो मां को दुख न हो जाए इस वास्ते दादी मां पहले मरी, पोता पीछे मरा। ये भगवान की कृपा कौन समझे, कैसे कैसे कृपा भी कृपा ही है, जासु कृपा नहीं कृपा आघात है। कृपा नहीं कृपा आघात, बस आज दादू में ज्यादा आ गया, बूंद ज्यादा आ गई, लड़ पड़ गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब काम हो गया है।